A jeszcze dziś możliwe głosowanie uchwały w sprawie referendum 15 października. Komisja Spraw Zagranicznych rekomenduje przyjęcie uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze wystąpią na wschodzie i południowym zachodzie. Sejm przyjął wniosek o przeprowadzenie 15 października razem z wyborami parlamentarnymi ogólnokrajowego referendum. Zagłosowało 233 posłów, 211 było przeciw. Od głosu wstrzymało się 8. Wnioskiem zajmuje się Komisja Ustawodawcza, która przygotuje odpowiedni projekt uchwały. Trafi on pod głosowanie najwcześniej za godzinę. Minister Edukacji Przemysław Czarnek, przedstawiając uzasadnienie rządowego wniosku, mówił, że czwarte pytanie o przyjmowanie w Polsce nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki to także pytanie o kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Gwałty. Francja i Belgia prawie 30 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy 11 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców. Polska 2. Tak samo jest z napaściami. Belgia 554 napaści na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy 165. Polska 17. Najbezpieczniejszy kraj w Europie. Dlatego, że nie dopuściliśmy do absurdalnej polityki Merkelowej i Tuska. I Polacy powiedzą wam nie. Nie zniszczycie najbezpieczniejszego kraju w Europie, Polski. Nie zakłócicie bezpieczeństwa Polakom w imię absurdalnej polityki niemieckiej. Bo my jesteśmy reprezentantami państwa polskiego. Pozostałe trzy pytania referendalne dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego i nielegalnych imigrantów. Poseł Michał Gramatyka z Polski 2050 powiedział w Polskim Radiu 24, że przedstawione pytania to na razie propozycje, które nie zostały uchwalone. To zanim nie przeszły przez Sejm, to jeszcze jest szansa na ich zmianę. Chciałbym pytania na przykład o to, czy powinniśmy przeznaczać 6% PKB na edukację w Polsce, bo to da lepszy start młodym Polkom i Polakom. Może uda się przekonać Sejm do tego, żeby te pytania w referendum oddawały problemy, gdzie potrzebna jest decyzja społeczeństwa. Referendum jest wiążące, jeśli frekwencja przekracza 50%. Sejm pracuje nad projektem uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy. Pozytywną opinię wydała Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Prawo i Sprawiedliwość mówi o sprzeciwie wobec słów zagranicznych polityków próbujących wpływać na zmianę władzy w Polsce. Zdaniem opozycji projekt to kampanijna zagrywka rządzących. Karol Darmoros. W projekcie uchwały przypomniano o konstytucyjnej zasadzie suwerenności narodu. Jak podkreślono, to naród polski ma wyłączne prawo do decydowania o tym, kto w naszym kraju sprawuje władzę. Żaden obcy polityk, obca instytucja nie ma prawa podejmowania prób ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Podkreślał poseł PiS Radosław Fogiel. W dokumencie czytamy również o, tu cytat, atakach na polskie władze ze strony ugrupowań dominujących na unijnej scenie politycznej. W tym kontekście wskazano na polityków niemieckich i szefa europejskich chadeków Manfreda Webera. Próbujecie tak samo, jak zaprzęgliście wcześniej MSZ, tak teraz próbujecie zaprzęgnąć Sejm, swoją kampanię wyborczą. To słowa Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie kluby opozycyjne nie wzięły udziału w głosowaniu nad sprawozdaniem komisji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed upałem na wschodzie i w centrum Polski. Na pozostałym obszarze temperatura nie przekroczy 30 stopni. W całym kraju mogą pojawiać się burze. Najsilniejsze wystąpią na południowym zachodzie i na wschodzie. A burze zaczną pojawiać się w godzinach popołudniowych, a zanikną przed północą, mówi Emilia Szewczak z IMGW. Nad obszarem Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny, a także w województwie lubelskim, na wschodzie województwa mazowieckiego i południu województwa podlaskiego. Burzą będą towarzyszyć na ogół silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale w obszarach podgórskich Sudetów może to być nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Porowe wiatru w czasie burz mogą osiągać 70 km na godzinę. Po burzach, które przechodziły wieczorem i w nocy, kilkaset razy interweniowali czescy strażacy. Powalone drzewa zablokowały kilka linii kolejowych. Doszło też do pożarów spowodowanych przez wyładowanie atmosferyczne. Z Pragi Wojciech Stobba. W Pradze woda dostała się do niżej położonych pomieszczeń Opery Narodowej. Zalała wyremontowane przed 4 laty sale prób i magazyny. Trwa szacowanie strat. Jak powiedział rzecznik praskiej straży pożarnej Martin Kawka, będą one znaczne. Woda zalała też halę dworca głównego w Pradze, nie powodując jednak utrudnień w kursowaniu pociągów. Ruch pociągów przywrócono już na trasach, które były zablokowane przez połamane drzewa. Przywrócono też dostawy prądu około 7,5 tysiąca odbiorcom w środkowych Czechach, gdzie wystąpiły najsilniejsze burze. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali obowiązuje do północy na obszarze całego kraju. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 32 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 22 do 26, a nad samym morzem około 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty z kierunków wschodnich. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Olga Szućko, zapraszamy. Maybe in another life I could find you there. Pulled away before your time. I can't deal, it's so unfair, and it feels like heaven so far away, and it feels like the world has grown cold now that you've gone away. And Hail Mary. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak to brzmi? Przed nami ta noc. Naszym gościem w Trójce do trzeciej jest pani Karolina Ziembińska-Lewandowska, dyrektorka Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Noc fotografii zaczyna się jutro o godzinie 20:30 w różnych lokalizacjach w Warszawie, ale poniekąd, drodzy państwo, nie tylko, bo noc później na Islandii, ale o wszystkim mam nadzieję, że opowie nasz gość, pani dyrektor. Co mogę opowiedzieć państwu o tym wydarzeniu, które pierwszy raz robimy w Warszawie? Pierwszy raz i jakież nazwiska wspaniałych fotografów. Będzie można zgłębić ich pracę, będzie można poznać debiutantów, bo też ponad 50 autorów i autorek zgromadziliście państwo podczas tego wydarzenia. Zależało nam, żeby program tej pierwszej nocy fotografii był bardzo zróżnicowany. Więc mamy po pierwsze sporo autorek i autorów polskich, ale mamy też cały pakiet autorek i autorów zagranicznych dzięki naszej współpracy z Wielkim Festiwalem Fotograficznym w Arl. I będziemy też mogli troszkę zobaczyć, jak wygląda fotografia islandzka. To wszystko będzie można zobaczyć w dość w sumie krótkim czasie, jak na ten bogaty program i bogatą zawartość, dlatego że ekran, który będzie funkcjonował najdłużej przez około 3 godziny, będzie na rynku Starego Miasta i wszystkie te fotografie będziemy oglądać w formie projekcji. To jest taka miła, letnia forma projekcji plenerowych, która bardzo się sprawdza o tej porze roku. Czyli po upale można na chwilę odetchnąć, usiąść, przysiąść na leżaku bądź na czymś innym i na chwilę przenieść się w ten świat w kadrze. Jaki jest cel nocy fotografii? Myślę, że tych celów jest kilka. Po pierwsze, nam bardzo zależy jako Muzeum Warszawy, które ma wielką, bogatą kolekcję fotograficzną, żeby wyjść z fotografią na ulicę. Żeby wyjść zarówno z fotografią historyczną na ulicę, ale żeby też wyjść z fotografią współczesną. Dlatego, że polska fotografia współczesna jest doskonała. Mamy naprawdę świetne szkoły fotograficzne, świetne osoby z nich wychodzą i warto to promować. Poza tym fotografia jest takim przystępnym medium, które jest nam wszystkim, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bardzo bliskie. I chyba warto, żebyśmy o tym więcej wiedzieli, bo poprzez fotografię naprawdę można ciekawie poznawać świat i uczyć się krytycznego myślenia, uczyć się obserwacji świata, więc chcemy tutaj dzielić się taką naszą pasją fotograficzną. Ale jednym też z celów tej nocy jest to, żeby Muzeum Warszawy zaczęło budować publiczność wokół kwestii związanych z fotografią, dlatego że chcemy w najbliższym czasie otworzyć nowy oddział Muzeum Warszawy poświęcony wyłącznie fotografii. Dlatego, że tak jak powiedziałam, z jednej strony mamy bogatą kolekcję, no, ale z drugiej strony Warszawa jest chyba jedyną stolicą europejską albo jedną z nielicznych, która nie ma żadnej instytucji poświęconej fotografii. A inne miasta to mają i te miejsca cieszą się bardzo dużą popularnością. Czyli najwyższa pora, żeby stworzyć takie miejsce, a też przyczynek do tej rozmowy o tym, jakie miejsce zajmuje fotografia w świecie, w którym większość z nas ma co najmniej jeden smartfon, którym może robić to nawet nie wiadomo ile zdjęć dziennie. Jakby ktoś chciał, to można i w tysiącach. Wyobraźmy wszystkie fotografie, które są w chmurze, to naprawdę są to jakieś nieprawdopodobne ilości. Czasem niektórzy artyści starają się to policzyć i pokazać to za pomocą różnych eksperymentalnych projektów, ale wiemy przecież wszyscy, że to jest niepoliczalne i że nie wiemy, ile milionów fotografii na minutę przerasta na całym świecie. Co ciekawe, te fotografie też skłaniają do refleksji na temat naszego sposobu przeżywania świata, bo fotografujemy bardzo, może inaczej, robimy zdjęcia bardzo wielu rzeczom, sobie, przeróżnym zdarzeniom, dokumentujemy od rzeczy od najbardziej do najmniej ważnych i odwrotnie, ale potem nie zaglądamy do tych zdjęć, jak często przeglądamy, jak często sobie przypominamy, a te fotografie, które były rzadziej robione, które trafiały do albumów dawno, dawno temu, znacznie chyba częściej były przywoływane przez nas podczas różnych spotkań. Tak czasami po prostu człowiek przeglądał to i owo i sobie przypominał. To prawda, fotografia bardzo wspierała pamięć i budowała naszą tożsamość i nadal tak jest, tylko te formy się zmieniają. Mi się wydaje, że jestem przekonana, że bardzo jest ważne, żeby fotografie również zawodowych fotografów poznawać i że my jako ci amatorzy fotografii powinniśmy się z tym zapoznawać. Dlatego pokazujemy między innymi mało znane, w niektórych przypadkach niedawno zrobione fotografie kilku naprawdę ważnych osób w polskiej fotografii, takich jak Chris Niedenthal, który jest jednym z tych autorów, który fotografował stan wojenny. Jest taka jego słynna fotografia z czołgiem przed dawnym kinem Moskwa i plakatem Czas apokalipsy. Będziemy też pokazywać nieznane zdjęcie Rafała Milacha, który może dla szerokiej publiczności jest mniej znanym fotografem, ale bardzo ważnym, bo chciałam tutaj podkreślić, że jest to pierwszy polski fotograf, który właśnie niedawno został przyjęty do grona bardzo prestiżowej agencji Magnum. Będzie też zupełnie nowy projekt Anny Betyńskiej, świetnej reporterki, która z wiele lat temu była związana z jeszcze wówczas istniejącym dużym formatem. Anna Betyńska wybrała się na dzikie plaże nad Wisłą i zrobiła tam wspaniały reportaż. Będziemy też mogli zobaczyć nowy projekt Anny Orłowskiej, bardzo poetycki, bardzo osobisty, ale też zobaczyć jeden z moich ulubionych filmów dokumentalnych, który powstał na bazie wyłącznie fotografii czarno-białej, mianowicie Cześć Kubańczykom, to się po francusku nazywa Salut Cubain, a nie Varda, która zrobiła piękne, eksperymentalne, a jednocześnie bardzo dokumentalne, trochę też śmieszne film o rewolucji na Kubie w 1963 roku. Drodzy Państwo, noc fotografii przed nami, 18 sierpnia, godzina 20:30, a gdyby ktoś był na Islandii, to następnej nocy, nie wiem, o której może Pani wie. Na pewno w jakichś godzinach wieczornych, ale nie wiem dokładnie, o której to będzie, bo nie będzie mi w Reykjaviku w sobotę. Tam pewnie wcześniej jest ciemno, więc być może wcześniej trzeba sprawdzić, drodzy Państwo. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była dyrektorka Muzeum Warszawy, pani Karolina Ziembińska-Lewandowska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.

Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 19 sierpnia, goszczą nas Międzyzdroje. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Red Lips oraz Demono. Transmisja wieczornego koncertu od 19.30. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Przed nami kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Zaczynamy od singlowej premiery jednej z najpopularniejszych rockowych ballad w historii muzyki. W 1973 roku na Wyspach Brytyjskich ukazał się słynny utwór zespołu The Rolling Stones zatytułowany Angie. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Ballada z płyty Goat's Head Soup bardzo szybko wspięła się na szczyt list przebojów, nie tylko w Wielkiej Brytanii. W 2 miesiące dotarła do pierwszego miejsca w USA. Od momentu premiery pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat bohaterki utworu tytułowej Angie. Jedni mówili, że piosenka opowiada o aktorce Angie Dickinson, inni, że to kompozycja o pierwszej żonie Davida Bowiego. W jednym z wywiadów Keith Richards stwierdził jednak, że utwór nie dotyczył żadnej konkretnej osoby, a imię zostało wybrane zupełnym przypadkiem. Angel, you can't say we never tried. 17 sierpnia to także rocznica wydania kultowego albumu Kind of Blue Milesa Davisa. Wydany w 1959 roku album został nagrany w nowojorskim studiu wytwórni Columbia w czasie 2 dni, 2 marca i 22 kwietnia. Płyta ustanowiła nowy kanon i nową formę jazzowej ekspresji, tak zwany jazz modalny. Davis, zafascynowany muzyką francuskich impresjonistów, zdecydował się wpleść ich pomysły do swojej muzyki. W 2003 roku album Kind of Blue został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 500 najlepszych albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. I jeszcze daty urodzinowe. W roku 1920 na świat przyszedł bluesowy wokalista i gitarzysta John Lee Hooker. W 1974 roku urodził się Jacek Szymkiewicz, znany jako Budyń, wokalista zespołu Pogodno, współtworzący także grupę Babu Król i Monofon. Tego samego roku na świat przyszedł także Wojciech Żółty, najbardziej znany jako wokalista zespołu Akurat. Formacja zadebiutowała na rynku w 2004 roku płytą Pomarańcza, na której znalazł się m.in. jeden z najpopularniejszych utworów zespołu Lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie.

No jeśli kogoś miałoby zachęcić, to również też to, że jednak akcja filmu dzieje się 200 lat temu. Myślę, że obecnie kontrola pasażerów jest bardziej wnikliwa i taki nieproszony gość raczej by się nie przedostał bez biletu. To tak już żartobliwie mówiąc. Natomiast nieustająco horrory bardzo dobrze są oglądane w naszych kinach. Zarówno wcześniejsza Pajęczyna, jak i teraz właśnie Demeter Przebudzenie Zła świadczą o tym, że ludzie lubią się bać w kinie, a myślę, że jednak od czasu Drakuli Francisa Forda Coppoli, ale to już przeszło chyba 30 lat, nie było filmu o Drakuli w tak znakomitej konwencji. No jednak jest to film wyprodukowany przez studio Stevena Spielberga, więc po prostu widać tam rozmach, pieniądze, świetną grę aktorską, no i pomysł na film. No i odniesienia też oczywiście do różnych wątków znanych nam już i z kina, i z literatury, ze sztuki. Wspomniałaś o Drakuli, no nie przypadkiem statek w filmie wyrusza gdzieś z okolic Transylwanii. Tak, tak, tak. Płynie dokładnie z wybrzeża Mołdawii do Londynu. A potem dzieją się coraz bardziej mrożące krew w żyłach rzeczy i co ważne, tych właśnie takich smaczków związanych z gatunkiem horroru znajdziemy tutaj wiele, bo i inspiracji twórcy też mieli różnorodnych wiele. No ja myślę, że przede wszystkim aktor, który odgrywa rolę Drakuli, czyli Javier Botet, jest stworzony do tej roli. Jest to aktor, który grywał już i w zasadzie grywa w większości horrorów. Ma ponad 2 metry wzrostu i waży 60 kg. Ma też wydłużone kończyny, więc Javier Botet był idealnym odtwórcą tej roli i też znakomicie się w nią wcielił. I myślę, że to też jest taki smaczek, chociaż no tutaj też wiadomo, że trzeba było nakładać makijaż. To trwało od 3 do 5 godzin. Jakieś były przyklejane też te elementy silikonowe do głowy. Wnosił taki też silikonowy, piankowy w zasadzie kombinezon, który też nadawał mu taki dość upiorny kształt, więc ja myślę, że ta wersja Drakuli jest taka, nie wiem, mocniejsza, bardziej taka dramatyczna, bardziej taka agresywna niż te, które wcześniej znaliśmy. Jest taka bardziej mroczna zdecydowanie ta opowieść o Drakuli. Natomiast czytałam też ostatnio bardzo dobre rekomendacje dla tego filmu z ust, jednak jak to się mówi, klasyków gatunku. Stephen King napisał o tym filmie, że to jest świetna, zabierająca dech rozrywka. Z kolei Guillermo del Toro, czyli twórca Hellboya, napisał, że to też jest wspaniały film, że jest dziki, że jest na bogato zrobiony i że się świetnie na nim bawił. A zarazem również stylowy, czyli kolejny dowód na to, że gatunek grozy ma się dobrze. Tak, i zapraszamy do kin na Demeter Przebudzenie Zła. Drodzy Państwo, no cóż, mówi się, że nie ocenia się człowieka po wyglądzie, a jednak, jak się okazuje, bez silikonu nawet Drakula ani rusz. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy padał deszcz. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych ciebie tu. I wtedy padał deszcz. Wtedy padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem. Musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.